राम यह प्रवचन परम श्रद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा भाद्रपद शुक्ल पंचमी विक्रम संवत 2053 के अनुसार 18 सितंबर 1996 को लगभग प्रातः 8 बजे मुरली मनोहर मैदान भीनासर में हुआ। राम पराकृत नवद बंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशी विभूषित करवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण कर्ण निरपेक्ष और कर्ण सापेक्ष का तात्विक अर्थ है हमारा सीधा भगवान के साथ संबंध वो तो है कर्ण निरपेक्ष और मन बुद्धि इंद्रियों के द्वारा परमात्मा के साथ संबंध है वो है कर्ण सापेक्ष। कर्णपेक्ष नाम कृतगा निरपेक्ष कर्ण निरपेक्ष मानो सीधा भगवान हमारा सीधा सीधा संबंध साफ किसी अंतकरण की इंद्रियों की शरीर की कोई अपेक्षा नहीं निरपेक्ष मानो वो परमात्मा के साथ संबंध जोड़ने में अपेक्षा नहीं है ऐसे शरीर की भी आवश्यकता है कर्मेंद्रियों की भी आवश्यकता है प्राणों की भी आवश्यकता है ज्ञानेन्द्रियों की भी आवश्यकता है अंतकरण की भी आवश्यकता है परमात्मा के साथ संबंध जोड़ने में किसी कर्ण की आवश्यकता नहीं वो कर्ण निरपेक्ष है। जैसे मन के द्वारा चिंतन करें ध्यान करें चिंतन करें बुद्धि लगाएं तो ये कर्ण सापेक्ष हो सभी और सीधा भगवान मेरा है मैं भगवान का हूँ ये कर्ण निरपेक्ष सीधा संबंध पत्र के साथ चाहे निराकार के साथ हो चाहे साकार के साथ हो चाहे सगुण के साथ हो चाहे निर्गुण के साथ हो सीधा संबंध है वो निरपेक्ष संबंध है और किसी इंद्रिय के द्वारा अंतकरण द्वारा वृत्ति के द्वारा उस संबंध जोड़ना है वो कर्ण सापेक्ष है। अब इसमें शंका जैसे भगवान का तो वो कह मैं भगवान का हूँ भगवान मेरे है अब इसमें इंद्रियों की जरूरत क्या है अंतकरण क्या जरूरत है मन बुद्धि क्या जरूरत है जो अहम है अहम मैं कहलाता हूँ मेरा स्वयं भगवान का संबंध है मेरा संसार के साथ संबंध है तो संसार के साथ संबंध मेरा है तो वो स्वयं संसार के साथ हुआ स्वयं और मेरा संबंध भगवान के साथ है तो कर्म निरपेक्ष हो गया। एक खास चीज है जैसे हिसाब होता है तो उसकी उपराड़ी होती है ना हिसाब सिद्ध हो जाए जल्दी सिद्ध हो जाता है जीवन साधनों की उपराड़ियां है तो उपरा समझे पट समझ जा तो भगवान का हमारा संबंध नित्य संबंध है कभी संबंध विच्छेद जीव का परमात्मा से हुआ ही नहीं कभी होगा ही नहीं कभी संबंध विच्छेद हो सकता ही नहीं सिद्धांत है ये। अब मन के इंद्रियों के द्वारा पुस्तकों के द्वारा गुरु के द्वारा किसी वृत्ति के द्वारा वो कर्म सापेक्ष और सीधा ही अपना संबंध कामदार से काम दे जाए मुझे दरबार हाली माली जासू नहीं जासू सिरदार कामदार से काम दे मधुर जाए मुझे दरबार सीधे तो सीधा संबंध है वो कर्म निरपेक्ष है भक्ति करो ज्ञान में जाओ योग में जाओ जहां जाओ माने मैं संसारी हूँ, ये भी कर्ण निरपेक्ष दासी गया है क्या? संसार कर्ण निरपेक्ष हुआ, कर्ण संसार, संसार में कर्ण निरपेक्ष होकर जा सकता है? कर्ण निरपेक्ष आप ही कर्ण रह गई, मैं संसार का हूँ तो संसार तो प्रकृति कार्य है, तो प्रकृति का कार्य साथ रहेगा, प्रकृति कार्य की मुख्यता रहेगी, संबंध स्वयं हुआ पर प्रकृति कार्य रहेगा, तो वहाँ प्रकृति का कार्य नहीं रहेगा, क्यों? प्रकृति परमात्मा प्रकृति का कार्य नहीं और स्वयं प्रकृति का कार्य नहीं, तो भगवान के साथ सीधा संबंध हो तो प्रकृति का कार्य जरूरत क्या? अरे प्रकृति संबंध न हो रहा, सीधा संबंध हो रहा, ये कारण निरपेक्ष, और प्रकृति के द्वारा, मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, मनन के द्वारा, श्रवण के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा, संयम के द्वारा, यम नियम आदि के द्वारा, ऐसे अष्टांग है वो, यम नियम आसन प्राणायाम धारणा ध्यान समाधि, ये सब कर्ण सापेक्ष है। क्या मैं भगवान का, उसने मैं ब्रह्म हूँ, मैं शब्द लेकर कह जाओ वो शब्द सापेक्ष है, मैं ब्रह्म हूँ शब्दों को लेकर दे, जिसमें आठ तरह की समाधि हमें शब्द निर्भेक्ष, अभ्यंतर शब्दानुबद्ध, दृश्यानुबद्ध, आभ्यंतर दृश्यानुबद्ध, वायु दृश्यानुबद्ध, आयु शब्दानुबद्ध, वायु शब्दानुबद्ध, तो दृश्यानुबद्ध शब्दानुबद्ध दो हो गए, आभ्यंतर बाद छह भेद हो गए, ऐसे वो समाधि अद्वैत सिद्धांत की है। इस तरह तो शब्द को लेकर हुए है, दृश्य को लेकर हुए, तो दृश्य को लेकर संबंध दृश्यानुविद, शब्द को लेकर शब्दानुविद, और वो शब्दानुविद नहीं है, वो स्वयं का संबंध है भगवान के साथ एकदम सीधा ही, तो बहुत जल्दी सिद्धि हो जाएगी, और ये साथ में कर्ण रहेगा तो कर्ण के साथ चलते अंत में कर्ण का साथ छोड़ना ही पड़ेगा, अंत में तो प्रगति का संबंध विच्छेद होगा ही, और पहले ही कर दे चारों वेद टंडोर के अंत कहोगे राम, छोड़ो पहले करो इतने में काम, इतनी पटपटा करके अंत में राम राम करो, सीधा शुरू यही कर दो अपना काम, इस तरह करण निरपेक्ष है। इसमें आप जो पूछोगे तो ये खुलासा होगा, जितना पूछोगे नहीं खुलासा हो जाएगा। नारायण नारायण नारायण, आज सूर्य पूछा था, क्या पूछा था? कर्ण निरपेक्ष पूछा जी, थोड़ा थोड़ा भी कर्ण निरपेक्ष साधन हो जाता है, कभी नहीं होता है, कभी नहीं होता, वो होता है उससे हमको कुछ लाभ है कि नहीं? लाभ है, लाभ होगा, ये जल्दी ही समझ में आता, कठिन है समझ में, सुगम बहुत है, मैं भगवान का हूँ, अब इसे मन बुद्धि का क्या लेना देना है, मैंपन है, उस मैपन में दोनों है, जड़ जड़ गंध कहते हैं, एक चेतन का अंश है, जड़ का अंश है, तो मैं भगवान का हुआ तो जड़ तो पीछे रह गया, आप भगवान आगे हो गया, लेना है जड़ है, और देना है चेतन है, तो अपने आप को दे दिया भगवान ने, तो जड़ तो पीछे रह गई, ये साधन है, उन साधनों में ऐसी समझी जाए तो बहुत लाभ हो जाए, बहुत जल्दी काम हो जाए, ये बात सुनने में दिखे वैसी मानने में नहीं आती है, जैसे लड़की कुंवारी है उसका जब ब्याह हो गया तो वो मैं कुंवारी हूँ ये संबंधित छूट गया, कुंवरापना मिट गया, उसी क्षण एक दो बार स्वप्न आवे तो कुंवारी स्वप्न ही नहीं आएगा एकदम, ये बहुत तेज बात है साधन की, प्राय करके लोगों ने समझ रखा है कि जैसे संसार के काम होते हैं इसी तरह से धीरे धीरे परमात्मा की प्राप्ति होती है, ये प्राय धारणा है, ग्रंथों में भी ज्यादा आती है और मनुष्यों में साधकों में व्याख्यान में ज्यादा आती है, अधिक बात आती है जन संसार के उसे, अरे संसार में तो जड़ता की मुख्यता है और उसमें चेतनता की मुख्यता है, तो एक में साधन कैसे होंगे, ये विचार ही नहीं करते, ये करते हो सही दिशा दे, धीरे धीरे ठाकर सब को धीरे सब कुछ हो, माली शीशे सौ घड़ा तो रुताया फल हो, इस वास्ते देरी लाग सी फल हो सही, अरे फल थोड़े लाग रहे तो नित्य है, फल तो पैदा होता है, पैदा होने में धीरे धीरे होता है, जिसमें पैदा नहीं उसमें संबंधी देरी क्यों? मेहरबानी कर मियां बीवी राजी करेगा पाजी, वो क्या करेगा? अपना संबंध भगवान के साथ, मैं भगवान का ममी वांश हूँ, भगवान भगवान जो अपना अंश बताते हैं तो कर्ण सापेक्ष है क्या? भगवान कहते हैं ममी वांश मेरा अंश जीव, तो भगवान का जीव के साथ कर्ण सापेक्ष है, स्वयं के साथ संबंध है। इस बार सर्व पूज्यतम क्या करे, माम एकम शरण मुझे आनंदी मेरी शरण हो जा तू, और विचार मतलब फिर पापों को नहीं मैं करूंगा, तू क्यों करता है? मेरी अंत शुद्धि करो, मैं यूं करो, अरे तू क्यों पसरे में पड़ता है? माँ एकम शरण अंत सर्व पाप सब मैं कुछ भी करूंगा, सब काम जिम्मेवारी भगवान पर। बहुत सीधी सरल बात है, इसमें शंका हो बोलो आप लोग, बहुत सरलता से बड़ी सीधी बात है। अनुभव नहीं हो तो पहले मान ले, पहले मान लो फिर अनुभव हो जाएगा। कहाँ कहाँ फर्क पड़ता हो बताओ, आपकी क्या क्या बाधा आती है, क्या अड़चन आती है बताओ। ठीक समझने से तत्काल होता है, इसमें समय नहीं लगता है। परमात्मा नित्य, हम नित्य पर संबंध में देरी क्यों? उत्पन्न होने वाली गलती, अभी रोटी लाओ भाई बनाएंगे रोटी, तब हो गई अब कैसे ले आओ? ना तो भगवान को बनाना है, इनको अपने को बनाना है, नहीं नित्य चलने वाला, तो देरी का कारण क्या, समय क्यों लगे? क्या अंतगढ़ शुद्ध है तो अंतगढ़ का संबंध नहीं है, भगवान के हमारे संबंध में करने की क्या आवश्यकता है? इसमें दलाल की क्या जरूरत है? कर का गुरु के द्वारा होता है, ये बात ठीक है, परंतु गुरु करेगा क्या? देखो गुरु की बात बताऊं, गुरु को हम मानेगा, गुरु हमें मनाएगा? गुरु के द्वारा होता है तो गुरु हमारे माने से होगा, तो हमारे माने से गुरु कर देगा? हमारे मानने तो हमारा अधीन ही होगा, गुरु का अधीन थोड़ी चीज है, अंत अधीन तो हमारे ही है। उद्धरेद आत्मना, अपने से आप उद्धार करो, अपना पतन न करो, गीता कह रही है। गुरु करेगा, गुरु करे, श्रद्धा अच्छी है, भक्ति अच्छी है, परंतु आप विचार करो, है तो आपके ही अधीन, स्वयं का अधीन है, स्वयं संबंध आपका कारण निरपेक्ष है। जब गप्पे बना लिया गुरु के द्वारा है, तो जो गुरु बनने की शौक जिनके है, चेलर्स को लेना है, उनका प्रचार है विशेष ये। सीधी बताओ भाई, तो भगवान के गुरु असली वही है जो भगवान का संबंध जोड़ दे। जैसे हनुमान जी महाराज लंका में पहुंचे, वहां देवते देवते विभीषण करके देखा, तो उसे करोड़ बंदे भगवान का नाम लिया, तो नाम लेने ये कोई सज्जन है, यहाँ कहा सज्जन कर भाषा, ऐसे लंका निश्चित निकल नहीं भाषा, संसार राक्षस राक्ष रहते हैं, यहाँ सज्जन का वास कहते हैं, तो इसे परिचय करने के परिचय के तो बोल निकल जाएगी, कहते इससे हट कर हम पहचाने साधु तो वही कार जाने, साधु पुरुष कार जाने नहीं होती, ऐसी तरह डरे है करे है ना, क्या बता रहे? अरे मैंने साधु वेश में नहीं समझे, हमारे से विरोध करे हमारी गाय गोचर भूमि में तोड़ हमें ये करो, अरे साधु तो वही कार जाने तो हमारा नुकसान नहीं होता, हमें विश्वास नहीं होता ही, कैसे विश्वास करें? मैं हानि चाहता नहीं हूं किसी की भी, वेश में तो साधु समझो, कम से कम कपड़े कपड़ा कपड़ा तो समझो, तो विभीषण जाएगा साधु तो कोई नहीं, हर कार जाने आपको आज से जाएगा, माता बहन बैठी है ना, अपने पति की गुप्त बात भी मेरे से पूछ लेती है, नारद जी से राक्षस से पूछता है विष्णु का नाश कैसे हो, नारद जी से नारद जी बता देते, राक्षस पूछे, मनुष्य पूछे, देवता पूछे, नारद जी समझदार पूछे भी, या देवता मान ले वे, वो कहे तू ले जाता, नारद जी ने कह रहे पीछे इसे अमला नहीं कूद दे तू स्त्री को, महाराज के पेट में बैरी गाय से हो जाएगा, तो नहीं होते नहीं होगा, सो दिया तो विश्वास है कि नहीं, साधु पर विश्वास है, ठीक है आपको विश्वास होता ही नहीं, होता है तो आए नहीं तो कैसे आवे, नहीं तो कौन आवे। तो विश्वास तो है पर डरते रहे, डरते रहते हैं कि बड़ी हो जाएगी। तो उस मिले, अब मिले जब कहा तो ये बहुत अच्छे, कौन हो तुम, तुम्हारे देश हमारा तो मन लगता है, क्या है तुम, कौन हो, कैसे आए हो, कैसे विचार है, सब कह दिया। तो उस समय में के मेरे पर भगवान कृपा करेंगे, विभीषण ने पूछा, करी है कृपा भानुपुर नाथ, दर्शन दे माया अनाथ है, मेरे अनाथ जान के दर्शन देंगे, मेरे पर कृपा करेंगे। ये प्रश्न गया तो हनुमान जी ने कहा, अरे कृपा करेंगे जरूर, अरे तू तो ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ हो, मैं बंदर कम चंचल ऐसा, मेरा कोई शुभ नाम ले तो दिन भर आहार नहीं मिले, ऐसा मैं मोह पर रघुवीर, मेरे पर कृपा करिए, तेरे पर क्यों नहीं करेंगे। ये गुरु का काम है कि भगवान का विश्वास करा दे उसको, भगवान के साथ तुम जोड़ दे। ब्राह्मण का काम है ये बड़ कन्या जोड़ पल्ला बांधे, ले लो बेटा तेरे ये पति है, जाओ कन्या को कहीं जाओ। तो गुरु का तो ये काम है, मारा इस बेचेला बन जाओ, मेरे ये गुरु का काम तो नहीं है, तो डाकू की तरह अपने कहते हैं मेरा चेला बनाओगे, मेरा चेला बनाओ जो बताऊंगा और नहीं बताऊंगा। तो तुम्हारी बात रद्दी है भाई, बढ़िया नहीं है। तो हनुमान जी महाराज ने बता दिया, तेरे पर भगवान कृपा करेगा। इस वायस के कहा, श्रवण सुजस सुनी आये प्रभु भंजन भव वीर, ताही ताही आरति हरण शरण सुखद रघुवीर। श्रवण सुजस सुनी, श्रवण कानों में सुन के आया हूँ महाराज, तो कानों में कौन सुना, गुरु सुना हुए कानों में सुना दे, सीधा शब्द जोड़ दे अपना, गुरु दूसरी कहीं नाम है। अब इनको पूछो, जितने पुरुष बैठे हैं स्त्रियां बैठी है, थे कभी वे ब्राह्मण ब्याह करियो तो कहीं याद करो, हो गया किसने पल्ला जोड़ा था, किसने ब्याह किया था, जरूरत क्या है। जैसे ब्राह्मण का काम है ऐसे साधु का काम है, गुरु का काम है, भगवान सब समझ हो दिया बस। चलो गुरु जी कर जाओ, उन्हें बैठे तिल्ला में कठे क्या लेंगे, इतना पैसा कोई ब्राह्मण को याद करते हो भाई, जिस ब्राह्मण ने आपका विवाह किया उसको याद करते हो, पत्नी पत्नी साथ रहते हो, बहनों को पूछ लो चाहे भाइयों को पूछ लो, देखो या गलती होती है मेरी बातें सुने तो मेरी बातों का संबंध इतना रहता है जो स्वामी जी के साथ संबंध है, स्वामी जी का दर्शन करेंगे स्वामी जी वाले। अरे स्वामी जी तो एक बात बताने वाला है, रस तो बताने की तरह, अब इनको क्या संबंध, संबंध तो भगवान के साथ होना चाहिए। रीत पड़ गई, मेरे साथ जितना संबंध जोड़ते हैं इतना मेरी बातों के साथ संबंध जोड़ते नहीं, इस बात देर लगती है, मेरे साथ संबंध जोड़े नहीं, केवल मेरी बातों में संबंध जोड़ काम करे, कितों का मुझे जल्दी हो जाए। अंत बात तो मेरी बात ही रहेगी कि मैं रहूंगा, जे तू चेला देह का तो देह खेह की खान, और जे तू चेला शब्द को तो शब्द ब्रह्म कर मान, शब्द को ब्रह्म मानो। अब कुछ शिष्य मिल गए वही गुरु, 24 गुरु हुए, यार गुरु जी को पता ही नहीं है कि दत्तात्रेय मेरा चेला है, गुरु जी को पता है तो प्राय करके अपना टोली बढ़ जाए, अपना पेश बढ़ जाए, हमारे पक्ष में आ जाए, ये आज गुरु जी का काम है। तो वो अपने पास में आ जाए, वो उद्धार कैसे करेगा, मेरी संप्रदाय बढ़े, मेरे चेले बढ़ जाए, मेरे बढ़ जाए। अरे भी संप्रदाय बढ़ाना है कि चेला बढ़ाना है कि कल्याण करना है, सबका कल्याण कैसे हो, जल्दी कल्याण कैसे हो। तो व्याख्यान दत्ता को भी चाहिए अपने साथ से बदले जोड़े, अपने साथ से बड़े आफत होगी ये देरी सारी, जब भगवान के साथ संबंध हो तो अपने आफत नहीं है। पोस्टमैन आवे किसी को कार्ड दे दे, किसी को लिफाफा दे दे, किसी को रुपया दे दे, वो घर्षण देता है, ऐसे संत महात्मा कहते थारे पद पे भाई थारे नाम याद आकर ये भगवान है तुम ये समझ तुम भगवान जान तुम जानो जय राम जी। चलो मोहसी गुरु जी भार लेते अपने पर गुरु जी बन गए गुरु जी बन गया ठगाई है गुरु जी सच्चाई बहुत कम है आज ठगाई ज्यादा है हमारे संप्रदाय हो जाए हमारे साथ हो जाए और जिससे कल्याण हो उसको जो भाई अपने बाबा जैसे बता दे अब ज्यादा जान तू जिसकी मर्जी उड़ जाओ तुम्हारा कल्याण करो बांध के नहीं हमारी बात सुनो दूसरे की मन सुना सौगंध करा देते हैं तो दूसरे जाना नहीं कहीं सुनना ही नहीं अब वे गुरु जी कल्याण कर देंगे बात समझो कोई और भी सुनना मत हमारी बात सुनना अरे हमारा चेला हो जाए उनको बताऊंगा और को बताऊंगा नहीं तो छोटी बात है कोई ऐसी रद्दी बात है चौड़ दर के बाद सीधी बात यह है भाई करो तुम्हारी मर्जी ना करो तुम्हारी मर्जी साधु सोई जानिया चौड़े कहे बजाए क्या टूटे कहे फिर से नहीं अपने भवन जाए कह तो टूट जाए क्या समझ जाए जय राम जी टूट जाए तो और जगह जाओ अपना संत जाए तो उसे पूछो सीधी सारी बात है अपना तो उद्धार होना चाहिए कल्याण होना चाहिए अपनी खोज यही होनी चाहिए कि मेरा उद्धार हो परमात्मा की प्राप्ति हो तत्व ज्ञान हो जीवन मुक्ति हो जाए यह शब्द अलग अलग अपना है तात्विक एक ही तत्व संसार के जिन दुख है सदा के लिए दुख मिट जाए और महान आनंद की प्राप्ति हो जाए एक दो बात हम कहते हैं संविदार सा महामो नाश ही हेतु है तो मूला विद्या से जगत निवृत्ति परमानंद की प्राप्ति दो बात है जब दो में एक हो जाए तो हो जाएगा मूला विद्या से निवृत्ति हो जाए परमात्मा की प्राप्ति आप साफ हो जाएगी बात क्या रहेगा मूला विद्या से जगत निवृत्ति हो जाएगी तो फिर क्या बाकी रहेगा फिर परमात्मा प्राप्ति हो जाए मूला विद्या रहेगी तो सोचो आप इस बात से निवृत्ति का दुख संयोग वियोग योग संगीतम और समत्वम योग उसे दो योग की परिभाषा करिए दुख संयोग वियोग मानो मूल्य विद्या से निवृत्ति और समत्व मान पर बन गई प्राप्ति उसका नाम योग इसको योग कहती है गीता कितनी सीधी बात सरल बात ये बिना भटके बिना काम नहीं होते भटकेगा ना तब जाकर ही मानेगा इसलिए शायद गाय नहीं आगे बात क्या तो राम राम है राम राम से लाई करेगा अधिक ऐसे प्राण बाबा इतना कष्ट व्यापार से होता नहीं राम राम तो दाय आता नहीं अरे प्राणायाम बता ये केवल से होता नहीं तो क्या करें बताओ हम मुश्किल व्यापार को सुगम बताओ ये तो सीधा है कठिन बवाए तो होता नहीं जय राम जी हमारे मन में आप जैसा सीधा चाहो वैसा साथ में बता दें सरल से सर आप पसंद आ जाए जैसा कई बातें सुनोड़ी है कई पजोड़ी है कई कहोड़ी है बहुत पर याद आ जाए बना दे देना तो पूछो अगली बात कर्ण निर्भर सब हो सकते कर्ण निर्भर का तात्पर्य भगवान के साथ किसी इंद्रिय अंतकरण वृत्ति आदि के द्वारा नहीं स्वयं अपना ही साक्षात संबंध वो कर्म निरपेक्ष और वृत्तियों के द्वारा चिंतन के द्वारा उद्योग के द्वारा क्रियाओं के द्वारा पदार्थ के द्वारा किया जाए वो सब कर्म सापेक्ष ये दूसरी बात है ये शंका हो यदि आप बताओ सगुण साकार की जो उपासना है वो कर्ण निरपेक्ष है या कर्ण दोनों ही हो दोनों सगुण साकार है महाराज सगुण साकार की इतनी विलक्षण बात है मेरे तो धीरे धीरे समझ में आती है मैं कहता हूँ तत्व ज्ञान के बाद है भक्ति और वो पहले से हो जाएगी भगवान को कोई बाप मानता है भगत मैं भगवान का बेटा हूँ कोई भगवान दास्य सख्य वात्सल्य माधुर्य चार रस है भक्ति में चार रस है, काव्य में छह रस है, आठ रस है, नवमा भी रस है, नौ भी है, कैसी चमत्कार शांति भी नवमो रस है, कैसे चमत्कार मत्सलन रस होगी तो दस रस है, रस है भक्ति में चार ही है, दासी सख्य वात्सल्य माधुरी, तो भगवान के साथ संबंध है। अब भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का दास हूँ, पल कुल कर्ण निरपेक्ष, जैसे स्त्री का पति के साथ संबंध कर्ण निरपेक्ष है, साक्षात संबंध है, ऐसे भक्ति का सब सुन निरपेक्ष है, कर्ण भगवान का दास हूँ, भगवत मेरे बालक बस शरण मामे कम शरण मुझे, ये कर्ण निरपेक्ष बात बताई भगवान ने। तो शरण हो जाने का काम तो भगवान कहते हैं, शरण तो शरण कर तो चिंता है, शरणागति की तो चिंता है, मैं तो भगवान का मौज करी ताबर बीमार हो जाए जो दूध पीने वाला, तो दवाई माँ को लेनी पड़ती है, वो तो माँ का दूध पिए बस, बीमार हो जो माँ दूध लो, ऐसे शरण होने वाला तो मस्त रहता है। अब काम करना हो तो जो शरण है जिसके शरण उसको काम करो, वो करो अपना, अपनी क्या करना है, सर्वपापी मोक्षिष्यामि, मैं कहूँ तू चिंता क्यों करता है, सीधा मेरे शरण हो जाए, कितनी आफत मुझे सभी सर्व को ये तुम बताया बढ़िया, भगवान के शरण हो जाओ, मांगे तुम शरण मुझे, बहुत सीधी बात है। किसी मार्ग में चलो, ज्ञान मार्ग, योग मार्ग, भक्ति मार्ग, सीधा भगवान से संबंध हो, कर्ण निरपेक्ष और कर्ण के द्वारा होगा, अंत में कर्ण का तो त्याग होगा ही, साथ में थोड़ा ही रहेगा, कर्ण साफी से कर्ण चलते चलते चलते अंत में जड़का त्याग होगा, प्रकृति का त्याग होगा, पहले त्याग कर दे, चारों वेद झंडोर के पहले पीछे को राम को, तो सूर्य से पहले ही गो, इतने ही मकाओ, अंत में तो प्रकृति का संबंध विच्छेद होगा ही, ये मुक्ति हो जाएगी, तो पहले ही अपने छोड़ दिया, अंत ही तो ये तजेंगे पामर तू न तजे अब ही तय, मन पसीते हो प्राणी अवसर भी थे, अंत में ही सब छोड़ेंगे, तो पहले ही छोड़ दे मन से, छोड़ने के लिए सेवा करनी पड़ती है, सेवा करने से छोड़ता है, ये बात यार एक समझ में नहीं आती, संबंध सेवा से संबंध जुड़ता नहीं है, लेने से लेने की इच्छा से संबंध जुड़ता है, केवल सेवा के संबंध से जब जरूर कटता है संबंध, जुड़ता नहीं है, पहले का संबंध वो छूट जाता है, केवल सेवा करना लेना कुछ नहीं, संबंध छूट जाएगा, संसार की सेवा करना लेना कुछ नहीं, इस कर्मयोग सीधी सीधी बात है, संसार सेवा करना है लेना कुछ नहीं, इच्छा कुछ नहीं, कामना कुछ नहीं, लेना कुछ नहीं, कर्म योग, कर्म के द्वारा योग हो गया, तो कर्म तो हुआ कर्म सापेक्ष, योग हुआ निरपेक्ष, कर्म योग से मुक्ति नहीं होगी, अंत में तो वो कहते ज्ञान बिना होगी नहीं, हमें कर्म योग बिना होगा ही नहीं, बताओ कोई करे, पढ़ता था तो आदत थी मेरी, अद्वैत वाला उसमें द्वैत श्रवण करता मैं, अद्वैत अद्वैत करता था, करो करो सिद्धि करो, वास्तव में जिद ठीक नहीं है, अपनी रुचि हो, स्वाभाविक श्रद्धा हो, विश्वास हो, वो साधन हो सकती कोई भगवान निर्विकार निराकार मानो, निर्गुण मानो, साकार मानो, सगुण मानो, जैसी मर्जी मानो, मानो बस है मान लो है और कुछ नहीं, सगुण में हम नहीं जानते है सब में है, मैं पूछा था मैं कह रही माने को मान, आप क्या मानते हो, मैं तो है मानता हूँ, गोपिया का जो भगवान में प्रेम था वो कर्ण सापेक्ष निरपेक्ष, कर्ण निरपेक्ष, कर्ण निरपेक्ष, भीष्म पिता में का कौन सा था, अब ये सगे मैंने मारे खाने कागज आया कौन सा, सब मारे पास समाचार आया, थे पूछो तो निकम बात बिल्कुल फालतू बात, किसका क्या समझा, हमें क्या मतलब, धूप रात जाने हमारे क्या मतलब, धूप तिल गए किसका क्या संबंध था, चर्चा करो निरर्थक बिल्कुल फालतू सुनना कर्म समय बर्बाद करना है, अपना क्या करना है, अपना गांव की पंचायत करो मुकुद में समय बर्बाद करो, किसी का कोई संबंध हो हमें क्या मतलब है ना, अपने तो भगवान के साथ सब छोड़ना साथ है। तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार नारायण तू बैठ के अपनो भुवन बुहार, अपनो काम ठीक कर, उसका क्या है, उसने क्या किया, उसने क्या किया, सबका समाचार मेरे पास आता है, वो ऐसा करता तो मेरे से पूछ करता है, मैदान में सत्संग कर एक दागर तो रोज ने क्यों आते हो यहाँ, वो तुम बीड़ी क्यों पीते हो, मेरे को पूछा है, सलाह ली तुमने तो मैं भी तुम्हें सलाह नहीं लेता, तुम मेरे से सलाह नहीं, मैं तुम्हारी सलाह क्यों लू, मेरी वजह आता हूँ मेरी मैं करता हूँ बोलो तुम बीड़ी पीते हो मेरे से पूछ कर पीते तो मेरे को पूछते तुम क्यों करते हो ऐसा, तुम्हारी मर्जी तुम करते हो हमारी मर्जी हम करते हैं, जो नहीं भाव नीक थे सुन तुम्हारे को ऐसा लगे तुम करो, मेरे को अच्छे लगे मैं करता हूँ, तुम्हारे को अच्छी लगे तुम करो भाई, लोग पर लोग अच्छे शुद्ध हो गए सबका अभीर परिणाम कल्याण हो वो करो, सच्चे हृदय लग जाओ भाई भगवान में लग जाओ, भगवान मारा है वो संबंध स्वयं जोड़ो स्वयं स्वयं, वो चिंतन करे ध्यान करे तो वो वृत्ति के द्वारा चिंतन करे, ये तो देश मन चल बस तो तथस्त तो नहीं मेद आत्म नहीं बस नहीं, तो अभ्यास कहते हैं तो मन वार बार जाओ भगवान में लगा बार बार लगाओ, तो ये रास्ता है, रास्ता सब है परमात्मा की प्राप्ति के रास्ता है, जितने शास्त्र जितने संत जितने आचार्य तो सभी अपने अनुयायी को परमात्मा की तरफ ले जाते हैं, अब अलग अलग है, ऋषि नाम वे चित्रिज कुटल ना पद जो शाम लड़ामे को गम्य स्तमसी पैसा मर न वही वह, नदियां को यूं चले को यूं चले को यूं चले को यूं चले को यूं चले अंत में समुद्र में जाएगी, पहुंचे पहुंचे एक मत अन पहुंचे मत और संतदास घरी अरट की ढूरे एक ही ठोस, अब रुचि अलग अलग है, आपकी रुचि अलग है मेरी रुचि अलग है, देखो भूख एक होती है तृप्ति एक होती है मगर रुचि एक नहीं होती दो की, भूख सबकी एक और भोजन करने के बाद तृप्ति सबकी एक पर रुचि दो ही भी नहीं मिले बरबर कैसे मिलेगी, ऐसे दुख एक सुख एक और साधन एक, कई बार कहा मैंने जैसे रोना है तो रोना कोई मारवाड़ी है बंगाली है गुजराती होता रोना होता है ना, अरे सुख वेद हर्षी हर्षण एक वेद हर्षा दस दस होता है ये बंगाली हर्षी है तो मारवाड़ी हर्षी है, मतलब के दुख एक है सुख एक है, दुख मर जाए सुख की प्राप्ति हो जाए ये मतलब है, जिस दृश्य हो जाए तस्मा के ना उपाय न मन कृष्ण निवेश किसी उपाय से भगवान मन लगा दो बस, मन लगा दो और आप लग जाओ तो और बढ़िया, आप लगाओ जो मन आप ही लग जाएगा, मन लगने पर आपके लगने में देरी लगेगी, या स्वयं लग जाओ तो मन आप ही लग जाएगा, इस वास से स्वयं उद्धरे आत्मन आत्मान आत्मा न आत्मना उद्धरे अपने से ही अपना उद्धार करे ना अवसाद ये तो पसंद न करे, आत्मा ही वही आत्मनो बंधु आप ही अपना बंधु है और आप ही अपना शत्रु है, आप परमात्मा लग जाओ तो ठीक हो जाएगा, संसार में लग जाओ पतन हो जाएगा, जितने दुर्गुण दुराचार है असत के संबंध से होते हैं, जितने सदगुण सदा देवी संबंधी है परमात्मा के संबंध से होता है, इसी बात इसी दिशा की बात आप साफ हो जाएगा, बहुत सरल संसार के काम कठिन है परमात्मा प्राप्ति सुगम है। दुर्गम क्या है, कठिन क्या है कि परमात्मा की रुचि कठिन है। परमात्मा प्राप्ति ही करना है, ये कठिन है। वह परमात्मा प्राप्ति कठिन नहीं है। तैयार हो जाओ, आप हो जाएगा। वो तो प्राप्त है ही पहले से, और संसार निवृत्त है ही पहले से। आपके जितने शरीर है उनमें जितनी उम्र आई है उतना संयोग आपका वियोग हो गया शरीर से। करने शब्दों का तो उतने तो आप मर गए। 50 वर्ष है तो 50 तो आप मर गए, 25 है 25 मर गए, 80 है तो 80 वर्ष तो मर गए। अब बाकी कितना पता नहीं। जितनी उम्र आई है उतने तो मर गए, चाहे बुरा लगे चाहे भला लगे। बात सच्ची है। जितने दिन जीना था उसमें जितने वर्ष आए उतने कम हो गए कि नहीं, इतनी मौत नजीक आ गई कि नहीं। छिद कोई काटे जो कैसे काटेगा, सच्ची बात है। वर्ष गांठी राजी हो गए, वर्ष वर्ष मारेगा। अरे रोना चाहिए कि भरा इतना वर्ष बीत गया, किया गया तो नहीं उखली होती है नी, उखली उससे उखली जो सदा जमा रहती है उससे तो उखली उस चलती वाली गाड़ी, गाड़ी पर कहीं चलेगी उखली, उखली है जमी हुई है, जमीन है उखली है, चलते नहीं गाड़ी पे। गड्डी उड़ी चलेगी क्या, गार्ड पेपर चलेगी। गड्डी तो उखली है, गाड़ी तो उखली है, उखली गाड़ी है। तमाशा आखड़ आवर घर से लावण पांच नाव कुमना आंखें आएगी शायद, अब दुखने आंखें आएगी, आए कहीं जाने तैयारी हुई है। ऐसी भाषा है बनाई, जीवन सा जीवन आ भाषा ऐसी है, जीवन जब बैम पड़े हो जीवन सा जीवन सा भगवान में लग जाओ भाई। सच्ची बात है, आपके आज दिन तक सुना, सुनी बात बताओ इसी दिन, आज दिन तक जितना आपने सुना है, जितना आपने समझा है, जैसा आपने निश्चय किया है कि भगवान ऐसे है, उस भगवान को पकड़ लो। क्योंकि सही बात तो पहले पकड़ी जाती नहीं, अब उसमें छोटी और बड़ी कौन सी, सोने का पासा बना लो, चाहे वर्क बना लो, चाहे पात बना लो, व्यापक पत्ता बना लिया और मूर्ति बना लिया, सोने का पासा बना लिया। अब तुम्हारी मर्जी, साकार लियो तो पासा है, फैला हुआ है तो पत्ता है, है तो सोना का सोना है। तुम्हारी मर्जी, हमारे तो ये बढ़िया वो करो, हमारे तो निर्गुण रूप से होता है। सुंदर देखा शोध के सबका उनका ज्ञान, मेरे मन माने नहीं बिना निरंजन ध्यान। तो मन निरंजन ध्यान करो, मैं तो कहते सगुना याद नहीं आया भाई, सगुण कहते हम तो बस दूसरे नहीं गए। काहू के बल भजन का, काहू के बल भजन कार, काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवर के शोध पाओ पसार। भजन का आचार है, कोई आचार विचार है, विचार है। मैं तो कुंवरी श्री राधा जी के भरोसे सोता रहता हूँ, मौज करता, तो सुकून के विषय। काहू के बल भजन का, काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवरी के शोभित पांव पसार। इसका अर्थ नहीं है भजन कर रहे रात दिन, भजन छूटता ही नहीं, पर चिंता है ही नहीं। चिंता दीन दयाल को, मोहम्मद सदानंद जायो सो प्रतिपाल से रामदास गोविंद, हम क्यों चिंता करें। अब दोनों है कि नहीं, बिना मन मैं निर्जन में ध्यान मानता नहीं, निर्जन का तो ये बात है। चिंता दीन दयाल गुरु मोहन, तुम्हारे हमारे भगवान के साथ में संधि हो गई, चिंता तो दे दी भगवान को, अन्न अन्न ले लिया हमने, चिंता दी दयाल गुरु मुंह में सदा आनंद जय सो प्रतिपाल सिंह जगह यो ही विश्वम भरो देवा सिंह सकी भगतान उपेक्षा थे। सब संसार का पालन करता है क्या भगवान भगत का पालन नहीं करेगा? मैं क्यों चिंता करो तुम बालक तो मौज करते खेलते हैं, घाटा आवे तो माँ बाप जाए, नफा हो तो बाल जाओ जाए, आप बताओ तो माँ बाप बढ़ाओ, मैं तो अपने खेलेंगे जैसे हम तो खेलते हैं। अब सगुण का विवरण ये है, निर्गुण को बिना निरंजन ध्यान मेरा तो नहीं मानता नहीं सुनते देखा शोध किया सबको होगा क्या, पर मेरे मन माने नहीं बिना निरंजन ध्यान तो बहुत अच्छी है, सब ठीक है। किसी तरह से लग जाओ, सर्वमुख हो जाओ, तो आज दिन तक जितना सुना समझा निश्चय किया माना ऐसे परमात्मा है उसका चिंतन शुरू कर दो। जो चिंतन करो चाहे अद्वैत का करो चाहे अद्वैत का करो, सगुण का करो निर्गुण का करो, मन की वृत्ति ही होगी। पहले चिंतन करो तो मन की वृत्ति होगी, अब वृत्ति में साकार करो निराकार क्या फर्क पड़ा? स्वयं जोड़ लो तुम हर बार है, चिंतन करो तो सगुण में कोई फर्क नहीं है। अब अपनी समर्थाय में ये श्रेष्ठ है तो श्रेष्ठ वो करो, आपको बढ़िया लगे वो करो, पर तत्व से कोई फर्क नहीं है। सगुण और निर्गुण, साकार और निराकार, ये तो भगवान है, हम तो भक्त है। अब साकार है तो वो जाने, निराकार है तो वो जाने, सगुण है तो वो जाने, निर्गुण है तो वो जाने। अब गुणों के सहित क्या उसी को तो सगुण कह दिया, उसी को गुणों से रह दिया निर्गुण कह दिया, हुआ तो एक ही दो हो गए। वर्दी सहित कर दो, वर्दी रहित कर दो, है तो वही दो थोड़े। इस वास्ते जिस भाई बहन के जो जचे शास्त्र ने सुना सत्संग किया विचार चिंतन किया जो रूप आचार लगे उसको याद रखो, ये परमात्मा का स्वरूप हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, ये परमात्मा है। कितनी सुगम बात है, आप अटल रहो, आप दृढ़ रहो, आप सब सुख हो जाएगा। हरिजन लगा रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाए राम जी से, लागे रहो भाई, सब हो जाएगा ठीक। सच्ची बात है चाहना, देखो संसार की तो संसार की चाहना हट है और परमात्मा से जगे इतने का। वो परमात्मा कैसे है, पहले जितना आप चिंतन करो सब मन घृणित होगा, निराकार का तो मन घड़ साकार का तो मन घड़ निर्गुण का तो मन घड़ सगुण का तो भी मन घड़ तो साक्षात होगा। साक्षात उपवास से क्यों है फिर सिद्धि होगी? तो मन घड़ थे उस बढ़िया घटिया कौन सा, कौन सा बढ़िया कौन घटिया कौन ऊंचा कौन सा नीचा? आपके जचिया वो ऊंचा है आपके लिए, आप ही बढ़िया। हमारा निर्गुण जस्ता है बस आपके लिए निर्गुण बढ़िया है, क्योंकि हमारे सगुण जाएगा तुम्हारा सगुण बढ़िया है। तुम्हारा मन लग जाए, श्रद्धा हो जाए, विश्वास हो जाए, सगुण बंद ज्ञान भी दे देगा। गुरु जी ज्ञान देते, गुरु जी भी सगुण कमजोर है क्या? गुरु जी तो ज्ञान हुआ है, उसका ज्ञान था ही नहीं कभी, तो गुरु का भी भरोसा करते है, उसे तो इस भरोसा अच्छा है बढ़िया है। जन्म कर्म में दिव्य, वो जन्म कर्म शरीर दिव्य है, ज्ञानी हुआ कितना ही है तो शरीर तो हमारी तरह ही है। तो मनुष्य में गुरु बुद्धि, गुरु में मनुष्य बुद्धि अपराध है। शोक साक्षात परम ब्रह्म, तो हुआ तो परम ब्रह्म के साथ संबंध साथ हुआ, किसी के बारे में कर लो, माँ बाप शिव, मातृदेव भव, पितृदेव भव, आचार्य देव भव, अतिथि देव भव, मानो तुम माँ को साक्षात परमात्मा का स्वरूप समझो, पिता को परमात्मा का स्वरूप समझो, गुरु को परमात्मा का स्वरूप समझो, अतिथि को परमात्मा का स्वरूप समझो, ये दीक्षांत भाषण है। उपनिषद पाठ पढ़ा करके और चले गए, अब जाओ बेटा तुम पढ़ गए, अब घर जाओ गृहस्थाश्रम में जाओ। तो उस समय की ये भाषण है, मातृदेव भव अहरा संज्ञा विशेष स्वाध्यायन महाप्रद परमात्मा प्रमुख है। मन माँ को परमात्मा का स्वरूप समझो, बाप को परमात्मा का स्वरूप समझो, गुरु को परमात्मा का स्वरूप समझो, अतिथि को परमात्मा का स्वरूप समझो। संध्या आरा संध्या को रोजना संध्या करो, स्वाध्याय महाप्रभु स्वाध्याय से परमात्मा की उन्नति करो, रोजना दान करो, रोजना ही भजन स्मरण करो, सबके लिए। कहीं तो टिक जाओ अंदाता, कहते तुम निराकार नहीं हो तो प्रमाण तो व्यापक है, तुम पिंपल को पूछते है तो पीपल की जगह एक जगह तो शुरू किया, बातें कर सब जगह सब बातें कर शुरू कहां किया। हम सगुण को नहीं मानते, तुम पीपल को पूछते हम नहीं मानते सगुण को, तो तुम सगुण को नहीं मानते साकार को नहीं मानते तो तुमने पूजन कहां से किया। ये मानने वाला पीपल पे तुम मानना शुरू कर तो दिया, बातें बताओ सब जगह सब जगह तुमने क्या किया शुरू, यानी पीपल भगवान है तो उपासना शुरू हो गई तो निर्गुण तुम्हारे जो तेरी है। पर धन की बात किया घर की भूख न जाए, घर की भूख जल जावे जो धन आते आए वो बड़ा है वो छोटा है। अब तुम क्या चाहते हो किसी को लगता है सबने अपनी बात बताओ, हमारे कल्याण हमारा हमारा चेहरा बड़ा कल्याण होगा, दूसरा कल्याण नहीं होगा। तुम्हें याद हमारा चेहरा बड़ा खतरा ही है, ऐसा हमारा चेहरा कल्याण होगा, हमारी संप्रदाय तेज है तो खतरा है हमारे। आग लग जाओ भाई किसी संप्रदाय वाले को, जो ईश्वर के प्रति सन्मुख हो जाओ, नाशवान से विमुख हो जाओ, फिर ठीक है, भाव भी ठीक है, ठीक हो जाएगा। बातें तो करे बड़ी बड़ी ब्रह्म ज्ञान पे करें दूसरी बात कौड़ी लग, हाँ ब्रह्म ज्ञान पे नारी नर करें दूसरी बात कौड़ी लागे लोभ ले करे विपुर गुरु घात। ये कलयुग वेदांती बताया, करो वेदांती न सर्वे फालगु बालक आयु, बातें तो ऊंची ऊंची करे, गीत उड़े ऊंचा बहुत दिशे गया दुर्गंध आये जार पड़ जाए वही ऐसे कर सब उड़ान बंद हो जाए, बातें बड़ी बड़ी बड़ी। तो अपने तो भगवान से प्रार्थना करो ये नाथ संतो, अब तो सार किरण के शेरी नाना मत को देख निरंतर देख वही दिलगिरी, हम तो सार किरण थी सारिंगे तो तथो गई याद हंसे क्षीर में अम्ब मध्या अनंत पार के शब्द शास्त्र स्वल्पम तथा बहुत सारम तथो गाही मासी फल उम्र तो है थोड़ी काम वो है, इस वास्ते जल्दी जल्दी अपने तो शहर जैसे लग जाओ भगवान मानी वो आज दिन तक जैसा आपको भगवान का स्वरूप समझो वैसे पकड़े हो, क्योंकि भगवान जहाँ आप धारणा करते हो वहाँ भगवान तो है ही, भगवान तो धारणा नहीं करना वहाँ नहीं है, जहाँ भगवान का दृश्य वहाँ तो है। आदि अंत जन अनंत के सारे कार्य सोए जही जीव उर दसो धरे तही देख प्रगट हो, जही मान लो वही प्रगट हो जाए, वहाँ है ही परमात्मा तो स्वरूप व्यापक है तो वहाँ नहीं है। फिर हम मूर्ति पूजा नहीं करते, व्यापक मानते हैं तो व्यापक मानते हुए भी मूर्ति में नहीं मानते तो भगवान मूर्ति रहे तो सब जगह व्यापक है और क्या सिद्ध हुआ सब, तो व्यापक तुम्हारा भगवान छोटा हो गया जो तो मूर्ति में है नहीं तुम्हारा भगवान। तो ये आपस में गड़बड़ी शब्द है, ये अभिमान है ना अभिमान, ये भजन ध्यान में भी उपासना में भी साधना में भी अभिमान, अभिमान द्वेषित्वा दैन्य प्रियत्वा च संसति मूल शूल प्रदनाना सकल शोकदायक अभिमान। और वो अभिमान ले लिया बस एक पकड़ लिया द्वैताद्वैत महामोह प्रसन्न प्रसन्न आया है कि महामोह है द्वैत द्वैत मोह है सब महामोह है कोई दद्दे फंसे हुआ द्वैत में फंस गया महामोह बताया है। अपने तो कल्याण करना है भाई अद्वैत द्वैत पर झगड़े में जाना है सरलता से भगवान की शरण हो जाओ। भगवान कौन है जो सबका है वो गजेंद्र की बात भागवत गजेंद्र है या कृष्णनेशो बलिनवंत गोरगात प्रचंड वेगात अभिधावतो वृषम भीतम प्रपन्नम परिपात यद भयात मृत्यु प्रधावत चरणम तमीमही। यह कृष्णनेशो कोई एक ईश्वर है और दो बुझे एक चार बुझे एक है श्याम सुंदर है वंशी वाला है धनुष वाला है खप्पर वाली है त्रिशूल वाला है जो कोई ईश्वर जो कोई यह कृष्णनेशो वही अंत को काल रूपी बड़ा सांप जो सबको खा रहा है ऐसे भीतों से भयभीत करके जो रक्षा करता है वो हमारा ईश्वर है। वो कौन है यह कर कोई है ईश्वर कोई कोई रूप विशेष धर्म नहीं दुर्गी बुढ़े ईश्वर से भीतम प्रपन्नम परिपात भयभीत की रक्षा करता है तब वैश्व शरण हो गए तो वैश्व शरण हो गए। ये गजेंद्र को कहा भगवान ऐसे आपका मन में जिसका रूप मान लो सगुण मान लो निर्गुण मान लो साकार मान लो निराकार मान लो है जो मान लो बस है वो ये नहीं है ये अब नहीं में फंसे हुए है कि बातें करे बैठे बैठे तो बातें बैठू से क्या होगा बातें बैठू हो जाए। निर्गुण की साधना वाला सगुण में आ सकता है क्या है? बिल्कुल सगुण में पूर्ण ब्रह्म है निर्गुण में एक है पूर्ण नहीं अपूर्ण है। नई बात सुनोगे आप कि कैसे बोलता है समग्र ब्रह्म बताया भगवान ने गीता में समग्र ब्रह्म जिसमें संसार भी आ गया सगुण भी आ गया निर्गुण भी आ गया साकार भी आ गया निराकार भी आ गया जीव भी आ गया क्रिया भी आ गई पदार्थ भी आ गया वासुदेव सर्वम क्या बाकी रहा उसका ब्रह्म एक अंग है। अब कितनी बड़ी लगेगी आपको क्या करता है कैसे बोलता है कैसे कैसे गीता में बोलता हूं जरा मर्म मोक्षाय माम आश्रित्य तंत्रिये जरा मन से मुक्ति पार कर मेरा आश्रय लेता मेरा आश्रय लेता करे ते ब्रह्म तत्व ब्रह्म को जान जाएगी अध्यात्म जान जाएगा कर्म को जान जाएंगे भगवान कहते तो ब्रह्म जान जाएंगे वो पर ब्रह्म की प्रतिष्ठा ब्रह्म की प्रतिष्ठा तो मैं हूँ आधार तो मैं हूँ आधे है मेरा ब्रह्म तो। पद्म पुराण आया है कि सगुण भगवान के नख का प्रकाश उसको ब्रह्म कहते हैं सुन लो क्या कठिन हो जाए निर्गुण प्रतिपादक शास्त्र में आता है कि सगुण तो एक अंश में है तो वो भी ठीक है वो भी ठीक है हमारे तो वो भी ठीक है वो भी ठीक है। निर्गुण तो निर्गुण ही हुआ सगुण तो नहीं हुआ ना तो निर्गुण से सगुण रूप की खाली हुई जगह अरे सगुण निर्गुण तो हमारी धारणा है भगवान की तो ही धारणा है तो हमारी धारण से कल्याण हो तो हम तो धारण के ही कल्याण हो जाना चाहिए परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भगवान परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भगवान ब्रह्म आप निर्गुण आप सगुण आप जितनी स्त्रियों स्तुतियां आती है उनमें आप देखो तो निर्गुण का भेद नहीं है। आप ही उत्पन्न करने वाले, आप ही स्थिति असंहार करने वाले, आप ही पालन करने वाले, आप ही निर्गुण हो, आप ही सगुण हो, कोई स्तुति पढ़ो ऐसे आवेगी तो किस हो गया हमें। मतलब यह है कि नाशवान से विमुख हो, अविनाशी में लग जाओ। वो अविनाशी स्वरूप आपने जैसा माना है, सुना है, समझा वैसा। अंध में सो जाने जी देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। सो जाने जी भगवान जनाएंगे तब ठीक हो, वो जान जाएंगे। जिसके उत्कट अभिलाषा है ना, वो किस नहीं करे। एक बाबा जी थे, एक शिवालय में ठहरे थे, तो सुबह के समय एक बूढ़ा अपने छोरे पर हाथ देकर वो आया था, तो शंकर के जाके जाता था। बाबा जी ने पूछ लिया कि तुम आते हो शंकर जी, क्यों आते हो दर्शन करने के लिए, तुम्हें सूझता है क्या ना दर्शन कैसे करोगे, सूझता तो है ही, दर्शन करने के लिए आए। कहते मेरे को तो नहीं सूझता, शंकर को तो सूझता होगा। आ गया, हमारा काम बन गया, हमारे सूझने का दिन थोड़ी है। शरणानंद जी ने कहा बिहार नहीं जाते, शरणानंद जी जब वृंदावन रहते हैं तो बिहार जी नहीं जाते, क्यों जाते हैं दर्शन करने के लिए। ये तुम दर्शन करने गए, मेरे को देख ठाकुर जी राजी होते हैं, विश्वास जाता हूँ। तो शरणानंद जी के शरणानंद भगवान राजी होते हैं, भगवान राजी से मतलब है, हमें क्या मतलब है। मेरा भक्त आ गया, बालक आवे तो माँ राजी होती है नाराज होती है, विश्वास नाम जाते ठाकुर जी दर्शन कर ले, जात नमस्कार कर ले। तो आंख वाली कमी हमारे है ठाकुर जी के, हमारी धारणा ठाकुर जी के तो ठाकुर जी पहुंच जाएगी, क्यों तो वो सब जगह है। वो तो विश्वास निर्धारित होकर भगवान के रास्ते में चलो, सगुण निर्गुण साकार निराकार, जिसमें श्रद्धा हो जिसमें विश्वास हो, एक बात ख्याल रखो कि दूसरे की निंदा मत करो। निर्गुण मानो सगुण की निंदा मत करो, सगुण मानो निर्गुण की निंदा मत करो, साकार मानो निराकार की निंदा मत करो, निराकार मानो तो साकार की निंदा मत करो। बहुत निंदा करी किसी किसी आचार्य ने, पर निंदा से कल्याण हो जाए ये उपाय तो बताया ही नहीं। तो निंदा कोई कल्याण का साधन है, कल्याण साधन तो निंदा नहीं है, वंदन है, वंदन करो निंदन मत करो। हरी से लागा रो भाई।